राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 16 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम वास्तविक बात है, एक प्रकृति है परमात्मा है, तो परमात्मा तत्व में कभी किंचित किंचित नहीं है। नहीं किंचित करो मत योग तो करने तत्व किंचित मात्र करते नहीं है, उसमें क्रिया है ही नहीं। क्रिया और पदार्थ ये दोनों है प्रकृति में, और क्रिया का अपना विश्राम, ये विश्राम स्वरूप है। क्रिया की जगह विश्राम, पदार्थों की जगह भगवान का आश्रय, ये खास बात है। पदार्थों का आश्रय दिया है भगवान का आश्रय, परिश्रम और पराश्रय दो ही बंधन है, परिश्रम और पराश्रय। तो परिश्रम देखे विश्राम, पराश्रय गए पराश्रय उदाश्रय। स्वास्थ्य भी होता है वो ज्ञान मार्ग होता है, और भगवान का आश्रय ये भक्ति मार्ग में। मूल में भगवान ही है, मूल में भगवान ही है, वहां क्रिया नहीं है, क्रिया का भाव है विश्राम, परम विश्राम, आखिरी विश्राम। झाके कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। भगवान ने कृपा से परम विश्राम मिला, ये मुक्ति हो भक्ति को सब कुछ सबका अंतिम बात है। परम विश्राम एक नई बात ये लेख है, इसमें ये बात बताई, जितने विकार है कर्तापन है भोक्तापन है, जितने विकार है सब जड़ विभाग में, सब जड़ विभाग चैतन्य विभाग में विश्राम। और भगवान का आश्रय ये चिन्मय तत्व की प्राप्ति, यही बात कुछ नहीं है, केवल भगवान का आश्रय। विश्राम केवल ले ले तो श्वास नहीं होते, श्वास अपने आश्रय, प्रकृति है सब है पराश्रय, पराश्रय श्वास है और उदाश्रय, पराश्रय है ये जल, श्वास है चेतन ज्ञान, बहुदास है प्रेम, ये भक्ति। भक्ति एक ऐसी है सबसे आकर, जाकी कृपा लवले सदै मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। बड़ी सीधी सरल सुगम बात है, परंतु सुगम तब होगा जब इसी जिज्ञासा होगी, किए बिना कितने सुगम हो कुछ भी हो जिज्ञासा ही नहीं है। भूख होने पर लूकी रोटी भी ताकत देती थी, भूख नहीं होने से बढ़िया बढ़िया चीज भी ताकत न देती, मां बीमार हो जाता, ऐसी बात है। परमार्श है परात्मा, परमार्श है, ये स्वतः है तत्व, ऐसा बना नहीं है, बनाते ही नहीं है, बस है वो भूल गए, स्वाभाविक है, स्वाभाविक यह जन्म सब सब कृत्रिम है, यह प्रगति से प्रगति संबंध विच्छेद होने से कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, यही सदी बात है। अनंत ब्रह्मांडों में केवल प्रकृति है, अपनी कोई चीज़ ही नहीं, अपने केवल परमात्मा है, ये बात एकदम सिद्धांत में सच्ची बात है। पायो परम विश्राम, तो क्रिया का नाम निशान नहीं है, इच्छा है, क्रिया है, चाहना है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, करना और क्रिया यह सब प्रकृति में, कुछ भी करना नहीं है, नैव किंचित करो में थी युक्तो मनी तत्वित, भगवान ने कहा है तत्वता ये तत्वित को नैव किंचित करो में थी, करना पड़ना किंचित मात्र नहीं है, कर्मणि अभी प्रवृत्त अभी नैव किंचित करो, घर में अभी प्रवृत्त होता हुआ भी नहीं किंचित करो दिशा, क्या कर्म विभाग है, नहीं वो किंचित करो दिशा, सिर्फ तत्व है, सिर्फ तत्व जो कहते हो उसमें स्थिति सब गई है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक को पकड़ दिया, अस्वाभाविक को उसे गलती हो गई, सब मात्र प्राणियों का ऐसा है और मनुष्य मात्र की विशेष बात है कि और में वो विवेक शक्ति नहीं है, जो विवेक शक्ति मनुष्य में है वो मनुष्य है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य कोई नहीं हो, उस पद की प्राप्ति सबको बड़ी सीधी सतह स्वाभाविक है, अस्वाभाविक त्याग कर दे, बनावट का त्याग कर दे, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में एक चंद्रमा एक सूर्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज एक भी नहीं है, अपनी चीज केवल परमात्मा है, एक परमात्मा से कोई अपनी चीज नहीं है, कुंचित मात्र कुछ भी नहीं, सब प्रकृति, सब प्रकृति नहीं वो किंचित करो मैं थी युग दो मैंने तत्व तत्व खंजित न करो थे, आप जो आप स्वतः सत्य है, सब की सब पूर्ण स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक, नहीं वो किंचित करो थी माँ, नहीं वो किंचित करो मैं थी युग दो मैंने तत्व, अरे कर्मणि अभी प्रवृत्त में नैव किंचित करो दिशा, नैव किंचित करो दिशा, नैव किंचित करो दिशा, आश्रय भगवान का वर्ष, है, पराशय परिश्रम, ये दो छोड़ना है, पराशय और परिश्रम। तो पराशय विश्वास नहीं दो ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग भगवदास से, और परिश्रम से विश्राम, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सीधी सरल बात है, कुछ भी न करे या कुछ भी न करने की योग्यता, केवल भजन ध्यान कीर्तन भगवत संबंधी बातें श्रवण मनादि आदि परमार्थिक बातें, सेवा करो, सेवा बहुत बढ़िया चीज है। सेवा करने से अपने प्रगति सब संसार हो जाती है, फिर भगवान का आश्रय मौज होगी, आनंद होगी। बहुत सरल बात, बहुत सुख बात, सुगमता तो कह नहीं सकते, कठिनता हो तो सुगम का अर्थ होता है, ये तो है। मैं सुगम लिया है, सुगम लटने क्या है, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी देव केंद्रित करो, अभी समानता प्रवृत्त अच्छी तरह से अपने मुकाते तो है ही नहीं, नैव केंद्रित करो दिशा, नैव केंद्रित करो मैं थी तो मैंने तत्व हरदम भगवान में स्थान स्वाभाविक। अभी भी स्थिति सबकी परमात्म है, परंतु अपने को मानते संसार में ये मान्यता ही बंधन है और कुछ नहीं, अभय सर मानना यही बंधन। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।